عملیات خندق دی لروبر لروبر هر غلیم را پرزوی لروبر لروبر لروبر لروبر عملیات خندق دی لروبر لروبر هر غلیم را پرزوی لروبر لروبر لروبر لروبر هر غلیم دی پسوگلو چی موار دا شزلمو تنگه دای نشی هیس وقت وار بخری دوی پر سرو هر غلیم دی پسوگلو چی موار دا شزلمو تنگه دای نشی هیس وقت وار بخری دوی پر سرو تنگه دای نشی هیس وقت وار بخری دوی پر سرو پر جهان بر سواسی لارو بر لارو بر پر جهان بر سواسی لارو بر لارو بر عملیات خندق دی لارو بر لارو بر هر غلیم را پر زوی لارو بر لارو بر لارو بر لارو بر ورکو با گزار سخت و سیدی دا زوال وقت ما تو گخدای کول دا پردو دا اشغال تخت ورکو با گزار سخت و سیدی دا زوال وقت ما تو کخدای کول دا پردو دا اشغال تخت ما تو کخدای کول دا پردو دا اشغال تخت دا معظم تکلی لارو بر لارو بر دا معظم تکلی لارو بر لارو بر عملیات خندق دی لارو بر لارو بر هر غلیم را پر زوی لارو بر لارو بر لارو بر لارو بر دنا تو کا امریکا سر خولل سر تمبا ساری وسد و تولار تا مغرور گڑی دام دنا تو کا امریکا سر خولل سر تمبا ساری وسد و تولار تا مغرور گڑی دام ساری وسد و تولار تا مغرور گڑی دام سترگی ٹیٹی گرزوی لارو بر لارو بر سترگی ٹیٹی گرزوی لارو بر لارو بر عملیات خندق دی لارو بر لارو بر هر غلیم را پر زوی لارو بر لارو بر لارو بر لارو بر پا تخنیک بندی سنبال سنگا خدا اکلالو زوال ما تسول زمر پلاسو دی نصرت دلا یزال پا تخنیک بندی سنبال سنگا خدا اکلالو زوال ما تسول زمر پلاسو دی نصرت دلا یزال ما تسول زمر پلاسو دی نصرت دلا یزال پیرونی لشکریزی لارو بر لارو بر پیرونی لشکریزی لارو بر لارو بر عملیات خندق دی لارو بر لارو بر هر غلیم را پر زوی لارو بر لارو بر لارو بر لارو بر دادا ترامپ و دا طالب دا اسلام و دا صلیب دا جگڑا کی دوی مجھ بہر زیو غالیب دادا ترامپ و دا طالب دا اسلام و دا صلیب دا جگڑا کی دوی مجھ بایو ہر زی غالیب دا جگڑا کی دوی مجھ بایو ہر زی غالیب ترانی دا حاشمی لارو بر لارو بر ترانی دا حاشمی لارو بر لارو بر عملیات خندق دی لارو بر لارو بر هر غلیم را پر زوی لارو بر لارو بر لارو بر لارو بر عملیات خندق دی لارو بر لارو بر هر غلیم را پر زوی لارو بر لارو بر لارو بر لارو بر